جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، لوٹ کر نہ آتے وہیں راہ بھول جاتے، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم جاتے میری ریس کے عاشر در مصطفیٰ پہ چل کر، میری ریس کے عاشر در مصطفیٰ پہ چل کر، میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے میں ہوتا یہاں پی کے پاس رہتے، میں ہوتا یہاں پی کے پاس رہتے، سر حشر کھڑا تو کچھ اور بات ہوتی، سر حشر کھڑا تھے تو کچھ اور بات ہوتی، یہ ستاروں کا تباشر ہے نظر نواز، یہ ستاروں کا تباشر ہے نظر نواز، جو حضور مسکراتے، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو حضور مسکراتے مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہ جو ناز پاک پہ کر سر باز پڑ رہے ہو، یہ جو ناز پاک پہ کر سر باز پڑ رہے ہو، کہیں طیبہ میں سناتے مدینے جا سناتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور